У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Аляксандр Лукашэнка прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны сустрэлася ў Берліне з Аляксандрам Мілеткевічам. Аляксандр Казулін знаходзіцца ў ЗША, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў Дзярждэпартаменце, а таксама з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе прызнання экстрэмісцкімі канфіскаваных на мяжы кніг і газет. Усё гэта пасля навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Пуклад падзеі ў свеце. Найбуйнейшыя цэнтральныя банкі свету абвясцілі, што скаардынавана робяць захады, каб нармалізаваць сітуацыю на фінансавых рынках. Цэнтральны банк ЗША абвясціў аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Цэнтральны банк ЗША паведаміў, што аб'ядноўвае высілкі з еўрапейскім цэнтральным банкам і банкамі Канады, Швейцарыі, Японіі і Вялікай Брытаніі. На гэтым тыдні працягваюцца хваляванні на рынках пасля абвяшчэння банкруцтва аднаго з найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў Lehman Brothers. Цяпер з'явіліся паведамленні аб магчымай продажы банку Morgan Stanley. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў рэкамендаваў ураду накіраваць 500 мільярдаў рублёў, каля 20 мільярдаў даляраў, на падтрымку стабільнасці расійскага фондавага рынку. У Расіі другі дзень усе біржавыя аперацыі спыненыя. Міністр фінансаў заявіў, што біржавыя аперацыі адновяцца толькі ў пятніцу. АБС заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіраванне дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. АБС планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. У Парыжы распачалася міжнародная канферэнцыя па бяспецы. У форуме бяруць удзел краіны Еўропы і Цэнтральнай Азіі, а таксама Японія, Кітай і Расія. Афганістан бярэ ўдзел у якасці назіральніка. Асноўныя пытанні – барацьба з тэрарызмам, наркотыкамі і гандлем людзьмі, а таксама пытанні энергетычнай і экалагічнай бяспекі. Еўразвяз заяўляе, што форум мае на мэце пацвердзіць абавязанні Еўразвязу адносна дапамогі ў Цэнтральнай Азіі. У Парыжы каля 20 дэманстрантаў сёння ўварваліся ў будынак амбасады Туркменіі. Акцыю арганізавала праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Удзельнікі акцыі запатрабавалі сустрэчы з амбасадарам альбо міністрам замежных справаў Туркменіі, які прыбыў у Францыю на паседжанні форуму «Еўразвяз Цэнтральная Азія». Міністр замежных справаў Ізраіля Ципі Ліўні перамагла учора на выбарах новага лідара кіроўнай партыі Кадзіма. Гэта былі навіны. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Аляксандр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Аляксандрам Мілінкевічам, а Аляксандр Казулін знаходзіцца ў ЗША. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі. У ліку кандыдатаў спікер Верхняй палаты Генадзь Навіцкі, старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў, старшыня праўлення Беларусбанку Надзея Ермакова і іншыя высокія дзяржаўныя чыноўнікі. Першапачаткова планавалася зарэгістраваць 56 чалавек, але адмовіўся вылучацца протаіерэй Фёдар Поўны. Ён аргументаваў гэта рашэнне тым, што палітыка ў жыцці святара павінна быць другаснай. Савет Рэспублікі фармуецца ў складзе 64 чалавек, па 8 ад кожнай вобласці і Мінску, яшчэ 8 прызначае прэзідэнт. Такім чынам выбары ў Савет Рэспублікі будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове з 21 верасня па 10 кастрычніка на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых саветаў у кожнай вобласці. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння, упершыню з таго часу, як цэнтр выбаркам ачоліла Лідзія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэтае пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.

Падобны адказ прыйшоў і на скаргу старшыні АЭП і актывістаў партыі, якіх не ўключылі ва участковыя камісіі ў цэнтральным раёне Менску. Суддзя цэнтральнага раёну Ясіновіч таксама адмовілася разглядаць скаргу з-за яе непадведамаснасці суду і ў сваім адказе напісала, што паводле выбарчага кодэксу увогуле не прадугледжваецца абскарджванне дзеянняў на фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Рашэнне спадарыні Ясіновіч таксама абскарджана ў судзе вышэйшай інстанцыі, але пакуль скаргі разгледзяць, сфармаваныя ўладамі камісіі ўжо падлічаць галасы. Гары Паганяйла робіць выснову. Суды уклоняются от судебного контроля по формированию участковых комиссий согласно решениям этих администраций. Беспредел жуткий, и его невозможно проломить. Вот в чем дело. Паводле Гары Паганяйлы, каля 70% участковых комиссий у Беларуси сформованы с порушением артикула 35 Выборчего кодексу, який забороняє вылучать у комиссию несколько представников от одного коллективу. Ни прокуратура, ни суды, ни ЦВК не реагуют на это порушение, якое за апошнія гады переросло ў сістэму, гаворыць Гары Паганяйла. Таким образом сформированные участковые комиссии как раз делают все, что нужно властям нынешним. Это по сути способ неконституционного удержания власти. Такую выснову зрабіў вядомы беларускі юрыст Гары Паганяйла. Александр Лукашенко ў сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Хаду выбарчай кампаніі каментуюць і слухачы «Свабоды». Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони узельничали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопіть і того, що в палату не буде обран ні один кандидат від демократичних сил. Дзвонки на свободу. Великі дякую за правдивые новини. На наш народ так греха не пригоже ви робите. Ваши відгуки, питання і відкази. На вашому радіо. На телефоні і праз СМС. Дзвоніть у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досилайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. І звярну вашу ўвагу на тое, што ў суботу Александр Казулін адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Вы можаце задаць яму пытанні на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне, нумар якога вы чулі 266-39-52. У Кастрычніцкім раённым судзе Горадні папярэдне пыталі 4 чалавек у справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. У розны час друкаваныя і на электронных носьбітах матэрыялы былі сканфіскаваныя ў гарадзенцаў. У судзе пабываў Сергей Страўцоў. Суддзя Александр Сідько патлумачыў, якая судовая працэдура чакае выкліканых людзей. Проводится беседа предварительная, потом выясняется у сторон, получили ли они копии заявления, имеют ли возражения, желают ли иметь представителей, потом приглашают только представителей заинтересованных лиц, то есть у КГБ, потом дальше таможню гродненскую региональную и так, кому предъявлены претензии. Так, Ларин и Владимир Николаевич. Давайте так, представитель у КГБ, таможни есть, проходите сюда. Владимира Ларина притягнули до справы за книжку, якую он навод не поспел прочитать. Они согласились со своими выводами, что литература является экстремистской. Книжка называется «Случайный президент». Это было 13 ноября 2007 года. Я пересекал белорусско-литовскую границу. Был обыск, и мне конфисковали эту книжку. Здарылося это на помежном переходе «Привалка». Анжи Писальник вышел сюда, конкретно про что была размова, что сказали? Я попросил ознайомиться с материалами справы, возбудженной по инициативе КДБ. Ну, в справе, на жаль, я ничего не побачил, что подтверждало позицию КДБ про то, что глазнодневно утрамливая экстремистские некие змест. До такой весновы пришел наместник начальника управления КДБ по Гарденской области А.А. Манкевич, что глазнодневно утрамливая информацию с предметами экстремистской накерунку. Сама справа называется «Справа о признании информационных материалов экстремистскими». Ну, вот то, что я побачил в справе, которую мне дал судья. Анжу Писальнику потлумачили, что до 25 вересня он может подать свои письмовые перечини, что дотычать изместу справы. У заяве КДБ я не побачу спасылок, а не цитатов, а не навод указания артикулов, голосу знаменно, у яких, на их думку, может утримливаться экстремизм. Беспрацовный Дмитрий Йотко вертался с Польши сябром на машине. С польского боку проходила акция солидарности с Беларусью. Автоподорожным раздавали улетки и компакт-диски. Ну, неожиданно. Дали диск. На границе задержали, а сейчас вызвали в ОКГБ ни за что. Протокол склали? Протокол составили, ну. Что там написали? А я уже не помню, год назад на границе. Дмитрий Йотко навод не поспел зразуметь, что было записано на тих двух дисках, які яму трапілі выпадкова. Па справе праходзяць таксама яшчэ 5 чалавек, якія адсутнічалі ў судзе: Юрый Марціновіч, Дмітрый Мальчык, Барыс Гарэцкі, Яўген Скрабутан і Валер Шчукін. Рэпартаж з Горадні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Центр выбаркам зарегистрировал 55 кандидатов у члены Совета Республики. Суды отмовляются разглядать скарги на порушение при формовании участковых выборчих комиссий. Александр Лукашенко сказал, что хочет, каб Захад признал парламентские выборы 28 вересня. Канцлер Немеччины Ангела Меркель встретилась в Берлине с Александром Миленкевичем. Александр Казулин находится у США, где у него запланированная встреча с Джорджем Бушем и Кандализой Райс. У Городні попередньо питали у суді 4 чоловік по справі об признанні екстремістськими конфіскованих на білорусько-польській межі книг і газет. На 11-м фестивалі анімаційних фільмів «Анімайовка-2008» у Могильові покажуть 2 мультфільми по-білоруску. Летось на фестивалі білоруськомовних фільмів не було ввогуле. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Лівні, батька якої походить з Білорусі, може стати ізраїльським прем'єр-міністром. Вы слухаете Радио Свобода. Усесветный финансовый кризис, який охопил многие краины свету, наименее закране ты регионы, где фондового рынку нема. Але це означає гэта, что такие инвестиционно непривабные державы, как Беларусь, могут отчувать себе спокойно. Меркаваннями специалистов на гэты конт цікавился Игорь Корней. Насуперак пашыранай думцы, што ўсясветны крызіс пакіне Беларусь у баку, эканаміст, супрацоўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Александр Падгайскі не выключае ўскосных фактараў, якія могуць негатыўна паўплываць на яе праз цесную эканамічную сувязь з Расійскай Федэрацыяй. Можа, через банкі затронуць, паскольку ў банкаўскай сферы участі иностранного капитала последние годы наращивалось. Деньги такие достаточно мобильные. Могут прийти и могут отхлынуть. А так влияние в основном опосредованное. Допустим, если это серьезно задевает Россию через ценовые факторы, экономические связи, будет сказываться и на нас. Разом с тем Александр Подгайский лечит, что на узровне обывателя кризис на урадце будет зауважен увогуле. Некий негативный эффект может быть бачен на узровне великого бизнеса, где в оборот закладены великие суммы. Як і іншыя аналітыкі, ён не раіць мітусіцца і спяшацца пераводзіць актывы з адной валюты ў іншую. Кіраўнік асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі таксама не схільны драматызаваць сітуацыю вакол таго, што фінансавы крызіс урэшце закране і простых людзей у Беларусі. На ягоную думку, працэсы апошняга часу добра кіруюцца, і асноўныя тэндэнцыі ў фінансавай сферы будуць захаваны без істотных зменаў на валютным рынку. Прагназіраванне дзела сложнае. В сваё время, разгаварывая с прэзідэнтам Deutsche Bank, вопрос задавалі, как же будет складывацца сітуацыя вообще соотношения долара і евро. Он нам сказал: ребята, я не знаю. Можна ответить его словами. Тэндэнцыя устойчивая, укрепление евро по отношению к долару. Но все-таки экономика Америки очень сильная, и, возможно, при смене экономического курса тенденции могут измениться. От кризису, апроч суседней России, потерпела и Украина, где ступень капитализации – одна из наивысшейших на постсоветской просторы. Молодший науковый супрацовник кафедры международных экономичных отношений Белдзярж-университету Дмитрий Калинин лічыць, што беларускія структуры, звязаныя менавіта на партнерскіх стасунках з гэтымі краінамі, рано ці позна ўсё ж адчуюць наступствы фінансавага крызісу. Россия и Украина отличают Беларусь очень сильно включены в этот процесс. Акции предприятий падают, потому что зарубежные инвесторы деньги забирают обратно. И, соответственно, когда происходит замедление роста наших соседей и главных торговых партнеров, то, естественно, это сказывается и на деятельности наших предприятий. Так как интегрированы наши ключевые торговые партнеры, то все-таки нас рано или поздно коснется, но не в той мере, конечно же, как их. Сказал Дмитрий Калинин в интервью для Радио Свобода. Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усе агульная крыніца жыцця. Так лічыць этнакультуролог Татьяна Володзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Вы пачуеце гэтую праграму ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы ў камітэце міжнародных справаў Савету Федэрацыі, перасцярог перад спробамі дэстабілізаваць становішча ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Больш падрабязна на гэтую тэму Ян Максімюк. Паводле Лаўрова, некаторыя замежныя апекуны Грузіі рыхтуюць у гэтай краіне дыверсійна-тэрарыстычныя групы, каб вярнуць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Лаўроў таксама паведаміў, што Расія замацоўвае вайсковую прысутнасць у гэтых двух рэгіёнах, незалежнасць якіх Масква прызнала ў аднабаковым парадку пад канец жніўня. Все, што происходит внутри Южной Осетии и Абхазии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Там, после признания России этих двух республик, создаются военные базы, там размещаются воинские контингенты Российской Федерации в ответ на прямое обращение законно избранных властей двух суверенных государств. Учора президент России Дмитрий Медведев подписал домовы об сябровстве, супрацовництве и взаимной допомозе помеж Россией, Абхазией и Паўднёвай Асетией. Медведев так само дал ясно зразуметь, что Грузии нема чего различивать на вяртанне гэтых республик. Повторение агрессии со стороны Грузии, реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают, милитаризация этого государства продолжается, привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, новой военной авантюры мы не допустим. Тем часом сегодня в Вене спынились перамовы помеж Россией и Организацией безопасности и сотрудничества в Европе об размещении 80 неузброенных войсковых назиральников от АБСЕ в зоне недавнего российско-грузинского конфликта. Баки не домовились, где конкретно мают находиться эти назиральники. Нагадаем, что в новом погоднении о перемирии, якое Москва подписала с Тбилиси при посередничестве президента Франции Николя Саркози 8 вересня, находится пункт об разгортывании само менш 200 назиральников ад Еўразвязу ў так званых буферных зонах, прылеглых да Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Гаварю Ян Максімюк, вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа. Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Слівовая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазіцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная. Што на Талачыншыне? Падарожжа Віталя Сямашкі адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. На найстарэйшых у берасці трышынскіх могілках адкрыты помнік Адаму Трыпусу. У 1918 годзе Трыпус вітаў утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, а пазней дзейнічаў як партызанскі камандзір ад ураду БНР на тэрыторыі былой заходняй Беларусі. Расказвае Вячаслаў Кулік. Адам Трыпус быў забіты ў берасці ў 1965 годзе. Гісторыкі Грабарановскі перакананы, што беларуска патрыота знішчыла КДБ. Яго знайшлі забітым з моцна пабітай галавой, не дазволілі правесці ніякага следства. Загадалі адразу пахаваць, на эту сітуацыю кантралявалі сілавыя структуры. Я звязваю гэта з тым, што многіх эмігрантаў, якія былі антысаветчыкі, устранялі нават фізічна. Гэта быў час, калі адліга кароткая хрушчоўская заканчвалася і пачынаўся зноў такі пераслед. Ігар Барановскі кажа, што за некалькі апошніх гадоў здолеў высветліць асноўныя звесткі пра жыццё і дзейнасць Адама Трыпуса. Яму давялося жыць такі складаны перыяд, застаўшы і царскую Расію, яшчэ і польскую дзяржаву, і спробу ўсталявання БНР, бо горад не была сталіцай БНР, і часы, калі першыя саветы прыйшлі, немцы прыйшлі, потым зноў саветы. У перыяд змагання за незалежнасць Беларусі ў 1920-е гады Адам Трыпус быў камендантам гарадзенскага павету і сябрам гарадзенскага акруговага штабу антыпольскага партызанскага руху, які арганізаваў урад БНР Вацлава Ластоўскага. У 1923 годзе Адам Трыпус праходзіў у судовым працэсе па справе 45 у Беластоку. Там судзілі барацьбітоў за беларускасць. Пра ініцыятараў усталявання помніка Адаму Трыпусу ў Берасці расказвае сябра руху за свабоду Наста Ільіна. Гэтая ўстаноўка помніка была прымеркавана да 90-х год БНР. Да ўсталёўкі спрашыніліся грамадскія актывісты горада Берасці, таксама рух за свабоду. Прыемна, што падчас адкрыцця помніка былі людзі, якія ведалі непасрэдна Адама Трыпуса, гэта спадар Георгій Грынкевіч, і таксама людзі, якія ведалі сям'ю Адама Трыпуса, яго дачку, якая жыла ў Берасці, выкладала ў Берасці, Ірына Трыпус, выкладчыца ангельскай, нямецкай, польскай мовы. І з гэтымі словамі выступіла Марыя Лукашук. Рэпартаж з Берасця. А зараз званкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе збіццё ўдзельнікаў акцыі 16 верасня, падрыхтоўка да выбараў, а таксама іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Удзельніку акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых збілі ўзброеныя спецназаўцы. Гэта адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Зиновьев, после бездействия на избиение, думаю, что первое управление генпрокуратуры в Европу отъездились. Дякую. Был на митинге 16 числа. У меня отняли флаг ОМОНов. Ничем это не объяснили. Надо жаловаться на них. Буду жаловаться. Сергей Егорович. После дубина резинового разгона демократическая температура опустилась ниже нуля. А подсчитывать голоса из оппозиционеров будет допущен только Лебедько, так как он выдвигал Александра Лукашенко в президенты. Выказывание комментует лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Александра Григорьевича Лукашенко вылучали у президенты и голосовали за его значная большесть белорусских выборщиков. Треба это признать как факт. У опошние выборчие кампании этих голосов уже было значно меньше. И это так само факт, але его уже не хочет признавать Александр Лукашенко. У первом выпадку треба тогда у всех людей, которые голосовали за Лукашенко, их что, треба усвисывать по тем же конвоям спецназа. Те наоборот, треба тем же спецназом водить хай уже не тысячи, а десятки, которые выходят на улицу и протестуют супроти скрадания политиков и журналистов Беларуси. У наступных тэлефанаваннях слухачы свабоды каментуюць хаду выбарчай кампаніі. Я не разумею, чаму трэба прысутнасць зарубежных назіральнікаў на выбарах дэпутатаў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 28 верасня. Вось калі б яны ўдзельнічалі ў час падліку галасоў, гэта іншая справа. Каб прызнаць, што выбары былі несвабодныя, недэмакратычныя, хопіць і таго, што ў палату не будзе абран ніводзін кандыдат ад дэмакратычных сіл. Настолько ж оппозиция нашу Беларусь оплевала, облила грязью, как она опозорила нашу страну на весь мир, как она сделала нашу страну изгоем, никогда никто в Беларуси не проголосует за оппозицию. Что Иисус что-то сделает. У нас свой Иисус, это Лукашенко. Что вы не добивались, и вы ничего не добьетесь. Он сам сказал, что будет править до 90-го годов, а потом будет передавать своим детям. Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня на радио «Свобода» Павел Свярынец. Комментарий один. В Библии написано «Не створи себе кумира». Люди створили себе кумира. Александра Лукашенко. После этого у людей все переворачивается с ног на голову. Режим завел Беларусь в изоляцию, створил неэффективную экономику, угробил перспективы национального отражения, разбурил белорусскую семью. И в этом всем, конечно же, обвинувачивают зараз супротивников режима. І далей яшчэ адно тэлефанаванне. З сходим с Венцюком вечеркой, что теперішній керівник держави рано чи поздно здасть білоруську незалежність. Тільки я впевнений, що незалежність уже здана в угоду Росії. Ліквідована газета «Червона зміна», демократична початка 90-х годів. Не виходить часопис «Першоцвіт», де молоді літератори могли надрукуватися. Єдина форма змагання, яка зараз максима, писати по-білоруськи для нешматліких білоруських виданнів. Мабуть, праця по одержанню білоруської держави перекладена на теперішніх школьників. Вони ще побачать незалежність, за якою їм прийдеться змагатися. Чому ж так все здарилося? По Біблії я лічу справу хибах моралі, які відбулися у Білорусі. І поки гэтыя хібы не будуть ліквідаваны, все так і застанецца. Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык пасля выпуску навінаў «Падарожжа свабоды» і «Беларуская Атлантыда». Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 20:30. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. ЦВК зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі. Выбары сенатараў будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове ад 21 верасня да 10 кастрычніка на паседжаннях дэпутатаў мясцовых саветаў. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнне пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым, апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Александр Лукашенко ў сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung сказаў, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам. Меркель заявіла, што лічыць вырашэнне праблемы з правамі чалавека ў Брусэлі прыярытэтным для Еўропы. Александр Казулін знаходзіцца ў США, дзе яго запланаваныя сустрэчы ў дзярждэпартаменце, а таксама з прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаром Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе прызнання экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка-2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. На думку эканамістаў, фінансавы крызіс можа закрануць Беларусь праз Расію і Украіну. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Найбуйнейшыя цэнтральныя банкі свету абвясцілі, што скаардынавана робяць захады, каб нармалізаваць сітуацыю на фінансавых рынках. Цэнтральны банк США абвясціў аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. На гэтым тыдні працягваецца хваляванне на рынках пасля абвяшчэння аб банкруцтве аднаго з найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў Lehman Brothers. Цяпер з'явіліся паведамлення аб магчымай продажы банку Morgan Stanley. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў рэкамендаваў ураду накіраваць 500 мільярдаў рублёў, каля 20 мільярдаў даляраў на падтрымку стабільнасці расійскага фондавага рынку. Паводле аналітыкаў, інвестары забралі каля 36 мільярдаў даляраў з Расіі ад пачатку жніўня сёлета ў сувязі з вайною ў Грузіі падзеннем коштаў на нафту. АБСЕ заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя. У Парыжы распачалася міжнародная канферэнцыя па бяспецы. У форуме бяруць удзел краіны Еўропы і Цэнтральнай Азіі, таксама Японія, Кітай і Расія. Афганістан бярэ ўдзел у форуме ў якасці назіральніка. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, а зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага раёну. Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талачына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Слівовая, бо за непрынялымі ад спеласці слівамі, здавалася, не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучанай мыслі дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы слэнг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына, спадарыня Савік. Яна ж добра памятае старажытны назоў. Наш бляшыўцы былі. Я ў 40-м году, як вайна кончылася, я тут сюды папала. Нам Мігірёва. У цёткі Таціяны скурчаныя ад 36-гадова цягання за каровіныя саскі пальцы, горб на спіне, даенне адбывалася ўручную. Але гэта часяком адбываецца з гадамі, на пачатку больш успамінаецца пра лепшае. Раніцай не балярак неяк цанілі, і медалі пабучала, і гаванцы б ездзіла, я ім курорт. На выставку і Маску ездзіла. На ВДНХ? Да, і не яліся гаванцы. Баба надаила тобу молока. День, кольки литров надаивали? По 60, по 70. Во, видите, какие у меня руки. Пальцы не выгинаются после одоения у вас? Да ярки мои подруги умирали. Все потирала. Во, во. Стоишь у той часы, и дойшь этой коров. А вот пять выгоняли пастухи. Сами возили и корм, бураки и рвали. А ваш колхоз как называется? Да и не знаю. Да и не хочется знать. Колхоз чем-нибудь не помогает? Ничем. По телевизору показывают, ай-яй-яй-яй-яй-яй, помогают. Кто нам помогает? Помирают люди. И парсомат не моя идея. И молоди нема? Нема. Подали и опусти. Старэйшынай спадарыня Савік больш за 10 год. Ад пачатку вядзення ў вёсках гэта, як лічыцца, выбарнай пасады. Але пакладзеных дзяржавай 10 тысяч у месяц ніводнага разу не атрымлівала. Зрэшты, яна не ведае нават і пра тое, што ў вёсцы зараз 200 жыхароў, засталася ферма на 110 кароў з 5 даяркамі, а побач вырасла свежа пафарбаванае збожжасховішча. Большасць мясцовых працуе ў талычыне. У госці і па справах да Таціяны Паўлны не заходзяць. 32-гадовы слесар Васіль, убачыўшы мікрафон, да карэспандэнта «Свабоды» звярнуўся сам. По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько человек в совет ходили, жаловались, эффекта никакого. У меня трое детей, с продленки идут, 5-й час. Уже сумерки. Я самый старший, 12, самый младший у меня 8. Юнако у вёсцы 20. Вучиться пехотой ходить у талачин. После закончения школы усе до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне расповел вучень 11 классы Вова Кондратович. Просто тут нет куда поступить. А батьки тут працуют? В колхозе. На сушилке. Потренировать? 1300. Человек 70 старый. Твои одногодки так само не хочешь зеленым заставаться? Да, пойдут там все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут. Ёсць, аднак, у вёсцы нешматлікая купка пенсіянераў, якія задаволеныя ўсім. Я пагутарыў ля калодзежа 69-гадовым Уладзімірам Паўлавічам. Колькі пенсій? 600 тысяч. Приехал в другой деревне со Соболя. Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция. Купили тут хату? Там строю. Да, будовник. На выборы будете голосовать? Конечно, пойдем. Ведайте, кто у вас там баллотуется? Пока что не знаю. У меня хочешь, которому жизнь не нравится. У нас жить хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны. Коля, кабины будете вызначаться? Ну, конечно. Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів. А ви кандидату ведете? Ой, нічого не ведаю. Аж стидно. На вибори збираєтеся і сіть? Ну, звісно. Ой, у нас багато бытових проблем. Ми б заасфальтували двор, то я перекрити нам дах потрібно було. Кому ви більше вибираєте? Працівника влади або чоловіка з опозиції? Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може так вдаритися, що і тут хоча й допоможуть. Или влада протухла? Да. Зялёнае, я прыехаў разам з кандыдатам ад аб'яднанага спісу дэмакратычных сіл, рэдактарам газеты «Таварыш» Сергеем Вазняком. Сергей раздае апошні выпушчаны нумар, задаю Сергею пытанне, якое найбольш часта сустракаецца ў размовах з тутэйшымі. Што канкрэтна ўсё-такі дэпутат можа для тых жа жыхароў зялёнага? Не маючы мандата дэпутацкага, праз газету вырашылі ряд пытанні. Станцыя Марцюхова, зрабілі остановку электрычкі Мінск-Орша, Коханава, маладая сям'я, полгода не было ніякай вады, двое маленькіх дзяцей. Звернуліся да старшыні райвыканкама, падключыўся за 3 дні. Зрабілі мы моцную публікацыю па праблемам Багушэвскай туберкулёзнай бальніцы. Зараз працуе камісія Мінздрава. Атрымаўшы дэпутат мандат, з'явяцца большыя магчымасці дапамагчы людзям.